พราะถ้าไม่สำรวมระวังให้ดีเห็นโดยนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเห็นโดยอนุพยัญชนะอย่างใดอย่างหนึ่งอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นได้บางทีในจิตของเรามันมีอกุศลธรรมอยู่แล้วมันมีต่อมที่แบบสงสัยมันมีต่อมที่แบบเป็นกามันมีต่อมที่แบบเป็นเครื่องข้องเครื่องอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันไปโดนกันพอดีแหมมันยิ่งโตเลยต่อมสงสัยต่อมอยากรู้นี่มันกระตุ้นขึ้นมาทันทีเป็นก้อนเผือกขึ้นเบ้อเร่อเนี่ยอกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วก็กลับเกิดขึ้นมีขึ้นเอาใหม่ต้องฟังระวังให้ดีเป็นมงคลท่านผู้ฟังทั้งของท่านผู้ฟังเองทั้งของถั่วข้าพเจ้าด้วยที่เรามาเริ่มวันกันด้วยรายการธรรมะทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมะรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้การสนับสนุนเวลากับทางรายการเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงหลายปีมานี้ทุกฝั่งที่เรามาพบปะเจอกันเป็นการฟังธรรมะบางเรื่องนี่เราได้เคยฟังกันมาบ้างแล้วฟังอีกนี่อุ้ยมีความแจ่มแจ้งทะลุปลุกโปร่งร่าเริงแจ่มใสบางเรื่องก็โอ้ยไม่เคยได้ฟังได้ฟังเรื่องราวใหม่ๆก็เป็นความรู้เป็นความดีงามมากขึ้นคือมันดีทั้งนั้นเลยทุกฝั่งเป็นปัญญาเกิดขึ้นเป็นทิฏฐิความเห็นที่ทำความรู้แจ่มแจ้งเวลาที่เรารับรู้รับฟังธรรมะเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ฟังผ่านทางหูไอ้หูนี่แหละทุกฝั่งมันสำคัญตอนไหนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของหูเนี่ยอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งทุกฝั่งว่าในรายการของเรานี้ช่วงนี้ก็มีการรันเซอร์เวย์อยู่ทางฝั่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นเป็นการสำรวจลักษณะการใช้งานเป็นการสำรวจลักษณะการฟังธรรมะของท่านผู้ฟังนั่นเองโดยการสำรวจนี้ก็อยู่ที่ haisok.net เป็นเว็บไซต์เป็นแบบสำรวจที่ท่านผู้ฟังสามารถเข้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่านทางแท็บเล็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์คือถ้าทำไม่เป็นลูกหลานคนไหนที่มันมีแท็บเล็ตคุณมีไลน์เนี่ยคุณก็เข้าได้เหมือนกันโดยไปที่เว็บไซต์ haisok.net haisok.net ที่นั่นจะมีแบบสำรวจก็ช่วยกรอกความอะไรต่างๆสัก 1-2 นาทีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากที่ได้กรอกแบบสำรวจนี้แล้วท่านก็จะได้รับแผนผังธรรมะซึ่งแผนผังธรรมะนี่ก็คือเป็นโน้ตย่อของข้าพเจ้านี่แหละที่ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการจะติดต่อกับข้าพเจ้าสามารถส่งเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้ตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าทาง Facebook Fanpage เราก็มีท่านผู้ฟังที่แฟนเพจเพียวธรรมะคุณคิกเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะส่งคำถามข้อเสนอแนะเราก็ให้ข้อมูลติดต่อกับข้าพเจ้าได้ทั้งที่แฟนเพจที่เว็บไซต์หรือว่าทางจดหมายก็ตามเราก็อย่าลืมต้องฟังเรื่องแบบสำรวจ ขอฝากไว้ด้วยที่ haishok.net เป็นข้อมูลให้ข้าพเจ้ามาในการที่จะปรับปรุงรายการทำสื่อทำข้อมูลอะไรต่างๆให้ทุกฟังได้รับฟังแล้วเกิดประโยชน์ต่อไปเมื่อสักครู่เราพูดค้างกันถึงเรื่องของหูทุกฟังที่ว่าเวลาเรารับฟังธรรมะเนี่ยเรารับฟังผ่านทางหูหูที่มันอยู่ข้างหน้านี่แหละคนเขาได้ฟังแต่เสียงไม่เคยเห็นหน้าก็อยากจะมาดูหน้าว่าหน้าเป็นยังไงใช่ไหมหน้าคนเรามันก็มีหูอยู่ข้างหน้ามีจมูกอยู่บนเหนือปากคางก็อยู่ใต้ปากลงไปตาก็ต้องอยู่ระหว่างจมูกนี่ก็ธรรมดาคนหน้ามันก็เป็นอย่างนี้ก็หน้าเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปไม่ว่าจะเห็นดูหน้าได้ยินแต่เสียงแล้วไอ้หูนี่แหละตั้งฟังมันสำคัญหน้านี้ด้วยที่ทำให้เห็นได้เกิดภาพเป็นรูปเห็นกันนั้นนี่ก็สำคัญที่มาเล่าเรื่องนี้เพราะว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่เมืองสังคตะมีป่าในเขตนอกเมืองสังคตะนี่แหละมีเสียงอยู่เสียงหนึ่งมันดังขึ้นมาโอ้เกิดขึ้นนี่เสียงนี้นะทุกฝั่งมันดังอยู่ที่ในป่านอกเมืองสังคตาเนี่ยเสียงนี้สามารถเปลี่ยนจิตใจคนได้ทำให้คนนั้นกล่าวเท็จทั้งที่รู้ก็ได้บิดเบือนความจริงเล่นแร่แปรธาตุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เสพปริยาผู้อื่นก็ได้เสียงนี่มันเปลี่ยนจิตใจคนได้นะรู้มันต่างกับเสียงธรรมะยังไงอะเสียงที่เราฟังได้ฟังนี่ก็เป็นเสียงประกาศธรรมะเอาแล้วเสียงที่เมืองสังคตะเกิดขึ้นในระหว่างกลางดงในแถบเมืองนั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงเรื่องราวมีทุกฝั่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าปาลิตะเด็กหนุ่มปาลิตาเนี่ยก็ต้องเดินทางไปรับหลวงลุงลุงคนนั้นนี่เป็นพระอยู่นู่นที่เมืองสังคตะระหว่างทางนี่โอ้มันจะต้องผ่านป่าผ่านดงอ่ะมนุษย์ก็เยอะจนป่าก็มากทำไงถึงจะรักษาตัวได้พระที่อยู่เมืองสาวัตถีก็เลยบอกท่านมาเอางี้บวชเป็นสามเณรก็แล้วกันนะก็ให้เจ้าปาลิตาเนี่ยบวชเป็นสามเณรก็เนนใหญ่แล้วทุกฟังเป็นเด็กหนุ่มบวชไปก็เดินทางไปผ่านป่าผ่านดงปลอดภัยจนถึงเมืองสังคตะไปรับหลวงลุงมาที่นี่ในระหว่างทางที่พากันกลับมานี่แหละเสียงนี้ได้ปรากฏขึ้นอยู่ที่เขตนอกเมืองสังคตะเป็นทางที่จะผ่านเข้าไปในดงที่อยู่ติดกับเมืองนั้นเสียงโว้เกิดขึ้นนี่เป็นเสียงร้องของหญิงชาวบ้านคนหนึ่งที่เขาไปเก็บฟืนหาของป่าอยู่ในป่านั้นสามเณรปาลิตาเนี่ยได้ยินเสียงหญิงนี่โอ้ยจิตใจสั่นสะท้านสะเทือนไปเลยทุกฝั่งได้ยินเสียงผ่านทางหูกลื่นเสียงนั้นมากระทบกับแก้วหูสั่นสะเทือนผ่านทางกระดูก3ชิ้นเข้าสู่โสตประสาทรับรู้แปลงเป็นสัญญาณแล้วว่าโอ้นี่เสียงหญิงนะเนี่ยจิตใจนี่หวั่นไหวสะท้านไปตั้งแต่ปลายผมที่ก็ไม่มีพอพึ่งโกนจนถึงปลายเท้าถึงนิ้วเท้านั่นน่ะจนปากนี่ขยับออกไปได้เป็นการพูดโกหกว่าเดี๋ยวต้องมีภารกิจตรงนั้นไปทำสรีระกิจก็อ้างขึ้นมานั่นแหละ ว่าต้องไปห้องน้ำคือห้องน้ำตอนนั้นไม่มีว่าไม่มีปั๊มทำยังไงก็อาศัยพุ่มไม้โคนไม้ตามราวป่านี่แหละไปทำสรีระกิจคือตายหนักตายเบาก็ริมทางเลยสามเณรปากขยับออกไปก็พูดเป็นคำข้ออ้างเป็นคำบิดเบือนความจริงขึ้นมาได้ยินเสียงผ่านทางหูจิตใจเปลี่ยนแปลงไปแล้วปากขยับก็เป็นคำข้ออ้างเป็นคำโกหกเป็นคำบิดเบือนความจริงไปอ้างว่าต้องไปห้องน้ำ ได้ยินเสียงผ่านทางหูจิตใจสั่นไหวขาขยับออกไปไปหาหญิงนั้นพอหญิงได้เห็นเด็กหนุ่มท่านผู้ฟังเงียบเลยทีนี้สมสู่กันทำกิจกรรมของคนคู่ที่มีนามเป็นที่สุดจบเรื่องราวนี้เกิดขึ้นปรารภท่านพระภิกษุที่ชื่อว่ามหาปาละที่เป็นพระได้ทำกรรมไว้ในอดีตทำให้ตาของท่านเนี่ยบอดในตอนที่ตาบอดนั้นก็สละกิเลสได้ด้วยและกิเลสกำจัดกิเลสให้กิเลสมันแตกออกไปด้วยแต่ก็เกิดขึ้นพร้อมกับตาของท่านก็แตกด้วยนั่นก็เป็นกรรมที่ได้ทำมาทีนี้จะกลับจากเมืองสังคตะไปที่เมืองสาวัตถีในตาบอดก็เดินทางยากก็เลยจึงส่งข่าวไปให้น้องชายส่งใครสักคนหนึ่งมารับก็จึงเป็นภาระหน้าที่ของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าปาลิตานี่แหละด้วยความที่หนทางมีอันตรายจึงให้บวชเป็นสามเณรสามเณรเดินทางมาถึงที่ที่หลวงลุงอยู่แล้วจะพาท่านกลับไปเรื่องราวตรงนี้สั้นๆท่านฟังข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านฟังได้ฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งเรื่องราวที่สามเณรนั้นถึงความเป็นผู้มีศีลวิบัติเพราะว่าเสียงนี่แหละตอนสามเณรถึงศีลวิบัติเพราะเสียงหญิงสามเณรพาพระเถระด้วยปลายไม้เท้าไปอยู่ถึงบ้านที่พระเถระเคยอาศัยในเมืองชื่อสังคตะอยู่แล้วในดงระหว่างทางสามเณรได้ยินเสียงขับร้องของหญิงคนหนึ่งผู้ออกจากหมู่บ้านนั้นแล้วร้องไปพลางเที่ยวเก็บฟืนไปพลางอยู่ในป่าสามเณรได้ถือนิมิตในเสียงนั้นแล้วจึงอยู่ไม่มีเสียงอื่นชื่อว่าสามารถแผ่ไปทั่วสรีระของบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่ได้เหมือนเสียงหญิงเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นเสียงอื่นแม้สักอย่างหนึ่งอันจะยึดจิตของบุรุษตั้งอยู่ได้เหมือนเสียงหญิงนะภิกษุทั้งหลายสามเณรถือนิมิตในเสียงนั้นแล้วปล่อยปลายไม้เท้าเสียแล้วกล่าวว่าท่านขอรับขอท่านรออยู่ก่อนกิจของกระผมมีดังนี้แล้วก็ไปสู่สำนักของหญิงนั้นนางเห็นสามเณรแล้วก็ได้หยุดนิ่งสามเณรได้ถึงศีลวิบัติกับหญิงชาวบ้านนั้นแล้วพระเถระได้มีความคิดว่าก็ได้ยินเสียงขับร้องอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้เองก็แลเสียงนั้นคงเป็นเสียงของหญิงถึงสามเณรก็ชักช้าอยู่สามเณรคงถึงศีลวิบัติเป็นแน่แล้วฝ่ายสามเณรนั้นทำกิจของตนกับหญิงนั้นสำเร็จแล้วได้เดินทางมาหาพระเถระจับปลายไม้เท้ากล่าวด้วยคำว่าเราทั้งหลายไปกันเถอะครับขณะนั้นเองพระเถระได้ถามสามเณรว่าสามเณรเธอกลายเป็นคนชั่วเสียแล้วหรือสามเณรได้นิ่งเสียแม้พระเถระถามซ้ำก็ไม่พูดอะไรอะไรเรื่องสั้นๆแค่นี้ทุกฝั่งมันสะท้านเข้าไปในจิตเลยเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตใจของสตรีอยู่ได้เหมือนเสียงของบุรุษนี้ไม่มีนะพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องราวนี้ไว้ในอังคุตตรนิกายทุกฝั่งหมวดหนึ่งเลยในอังคุตตรนิกายที่พูดถึงว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเอกานิบาตเนี่ยว่าทำอย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้ถึงจะเพศตรงข้ามกันนี่แหละก็ดีเสียงนี่แหละเสียงนี่มีความอันตรายนะทุกฝังอันตรายกล่าวเท็จก็ได้เรียงสามเณรนี้เป็นต้นล่วงภรรยาผู้อื่นก็ได้แถตะแบงก็ได้เอาสิเปลี่ยนจิตใจคนก็ได้จากดี ให้เป็นชั่วร้ายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทุกฝังทำไมจิตใจของสามเณรเนี่ยถึงได้ผิดเพี้ยนไปสั่นสะท้านสะเทือนรัวเปลี่ยนแปลงไปตามเสียงที่มากระทบนั้นก็เสียงเดียวกันกับที่ท่านพระจักกุบาลได้ยินไม่ใช่หรือหรือถ้าเราจะพูดถึงความที่มันเป็นเสียงมันก็เหมือนเสียงนกร้องเสียงฟ้าร้องเสียงแผ่นดินไหวเสียงอะไรมันก็เหมือนเสียงก็เป็นเสียงก็เป็นเสียงอ่ะจะให้ยังไงก็เป็นเสียงอ่ะแต่ทำไมนี่มันถึงพิเศษตามฟังสำหรับในจิตใจของหนุ่มปาลิตานี้เพราะว่าเธอถือนิมิตในเสียงนั้นแล้วคำว่านิมิตตามฟังหมายถึงเรื่องหมายเรื่องหมายนี้อยู่ที่ว่าเราแปลยังไงนี่มันสำคัญคำว่านิมิตคือเรื่องหมายเช่นว่าคุณขับรถไปตามสี่แยกก็เห็นเรื่องหมายคือไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองคนที่เขาดีไซน์เขาออกแบบวันนี้ก็คือไฟแดงให้หยุดไฟเหลืองนี่ต้องเหยียบเบรกแล้วเตรียมหยุดไฟเขียวนี่ก็คือให้ไปได้ความหมายเขาให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมบางคนมันแปลความหมายว่าอย่างนี้ว่าไฟเขียวนี่คือให้ไปได้ไฟเหลืองนี่คือยังไปได้อีก3คันไฟแดงนี่ยังไปได้คันนึงเนี่ยมันแปลความหมายถือเอานิมิตคลาดเคลื่อนไปนั้นฟังถือเอานิมิตคลาดเคลื่อนไปจากที่เขาบอกไว้ที่เขาให้ความหมายไว้เหมือนกฎหมายนี่แหละกฎหมายก็ออกแบบมาด้วยเจตนาแบบนี้ตัวบทว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จึงต้องมีทั้งตัวบทคือแม่บทของกฎหมายใช่ไหมแล้วก็ยังต้องมีแยกอีกอันหนึ่งขึ้นมาก็เรียกเป็นวิธีพิจารณาความเนี่ยเพื่อให้เข้าใจถึงว่าตัวบทเป็นไงเพราะว่าตัวบทบางทีอุตส่าห์เขียนรัดกุมละแต่คนมันถือเอานิมิตผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปทำไมหาช่องของกฎหมายจะนี่ตะแบงแต่หาช่องรูในการที่จะแบบว่าให้มันบกพร่องยังไงโดยที่ยังดูสุจริตแต่ว่าเจตนาทุกฝั่งในนิมิตที่เราถือเอาเนี่ยมันมีความสำคัญจะสุจริตหรือจะทุจริตอยู่ที่ตรงที่เราตั้งนิมิตไว้นี่แหละนิมิตนั้นสำหรับสามเณรนี้ทุกฝั่งก็ถือเห็นว่าโอ้นี่เป็นเสียงที่ไพเราะเสียงที่แบบน่าฟังคนร้องคนพูดนี่ต้องหุ่นอย่างนี้สวยอย่างนี้สามารถทำอย่างนี้อย่างนี้ได้คิดไปเรื่องใหม่แล้วนะแค่ได้ยินเสียงขึ้นแค่นี้เองนะแค่เสียงมากระทบหูเนี่ยไม่ได้มากด้วยแต่คิดนึกไปเนี่ยโหมันปรุงแต่งนั่นนี่โน่นด้วยนิมิตนี้จึงสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของสามเณรได้ไม่ใช่แค่เสียงทั้งฝังภาพด้วยรูปที่เห็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าเราไม่เห็นรูปแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีได้เหมือนรูปบุรุษนี้นะรูปบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้คือนี่มันก็จะนิดหนึ่งนะท่านฟังคือบางทีก็ไม่ใช่แค่ชายกับหญิงหรอกชายกับชายแบบนี้ก็มีหญิงกับหญิงแบบนี้ก็มีหรือบางทีก็ได้ทั้งสองเพราะฉะนั้นเรื่องความที่ว่าชายกับหญิงหรือหญิงกับชายเนี่ยอันนี้พูดเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ถึงว่าความที่จะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจเนี่ยไม่ใช่แค่เสียงเพราะว่าเราได้ยินเสียงกันนี้เราจึงยกเรื่องของเสียงขึ้นมาก่อนแต่พอได้ยินเสียงแล้วมันสะท้านเข้าไปในจิตเขาเห็นเป็นรูปเป็นภาพขึ้นมาในจิตปรุงแต่งกันต่อไปเนี่ยเป็นกามสัญญาที่เป็นรูปด้วยเป็นกามสัญญาที่เป็นเสียงด้วยรูปก็สามารถที่จะครอบงำเปลี่ยนแปลงจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ใช่แค่เสียงไม่ใช่แค่รูปยังกลิ่นด้วยกลิ่นที่ว่าของเพศตรงข้ามแล้วหอมๆมาเนี่ยโอ้ยมันสะท้านเข้าไปหมดเลยไม่ใช่แค่กลิ่นด้วย สัมผัสด้วยทางกายเนี่ยโอ้ยมันนุ่มมันแข็งมันอ่อนมันนิ่มมันโอ้หลายอย่างนะไม่คิดนึกปรุงแต่งไปยังรสด้วยทุกฝั่งรสที่ชิมลิ้มผ่านทางลิ้นนี่คนติดไปในรสนั้นก็ได้ดูตัวอย่างของนางแก้วทุกฝั่งที่เป็นหนึ่งในแก้วเจ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดินี่นางนี้จะมีทุกอย่างเลยสัมผัส5อย่างนี้ที่บอกว่าลึกล้ำชวนให้ยั่วยวนลุ่มหลงหลงไหลรูปของเธอนี่ก็สวยงามมากไม่ดำนักไม่ขาวนักไม่สูงนักไม่ต่ำนักจมูกก็โด่งได้พอดีตานี่ก็หวานหยดย้อยหยาดเงื้มหูนี่ก็ได้รับกับกรอบหน้าเขาโครงหน้านี้ได้เบ้าพอดีเสียงของนางนี่ก็นุ่มนวลไพเราะพระปริ้งน่าฟังกลิ่นของนางนี่ก็มีกลิ่นดอกบัวบานฟุ้งออกจากปากกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกจากกายเวลาสัมผัสผิวกายของนางในเวลาร้อนผิวกายนางก็เย็นสัมผัสผิวของเธอในเวลาหนาวผิวหนังนั้นก็นุ่มอุ่นสบายโดยจะไม่ให้พระเจ้าจักรพรรดิหลงไปอย่างนั้นหรอกท่านฟังไม่ต้องถึง5อย่างเอาแค่อย่างเดียวอย่างสามเณรปาลิตานี่ยังเปลี่ยนแปลงจิตใจได้หลงไปได้เพราะถือเอานิมิตในเสียงนั้นแล้วตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้ายกใช้หัวข้อที่เรียกว่ากามคือนี่เราเป็นวัตถุกามทุกฝั่งเป็นวัตถุที่จะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจขึ้นในจิตใจของเราได้เกิดตอนไหนเกิดตอนที่ถือเอานิมิตนี่แหละตัวอย่างท่านพระมหาปาละหรือว่าเรียกชื่อเล่นก็คือท่านพระจักรุบาลนี่แหละท่านพระจักรุบาลก็ได้ยินเสียงเดียวกันเหมือนกันพร้อมกันด้วยกันวินาทีเดียวกันผ่านเข้าจิตใจคนละแบบในขณะที่ท่านนั้นมีอะไรตั้งอยู่ทุกฝั่งคิดว่าต้องตอบกันได้แล้วนะถ้ามีสติตั้งไว้มีการสำรวมอินทรีย์ไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยพยัญชนะสามารถที่จะป้องกันอกุศลธรรมที่จะผ่านมาตามเสียงนั้นได้จะสามารถก่อให้เกิดกุศลธรรมที่จะมาตามเสียงนั้นได้เพราะถ้าไม่สำรวมอินทรีย์กรณีของเด็กหนุ่มปาลิตะนี้ก็ทำให้เกิดนิมิตขึ้นเป็นเครื่องหมายเป็นสัญญากามสัญญาดวงเกิดขึ้นเพราะวัตถุกามที่มากระทบคือเสียงนี้ได้กามสัญญาเกิดขึ้นเพราะวัตถุกามที่มากระทบคือรูปนี้ได้กามสัญญาเกิดขึ้นเพราะวัตถุกามที่มากระทบคือกลิ่นได้รสได้อาหารได้สัมผัสก็ได้กามสัญญานี่คืออะไรท่านฟังสัญญาคืออะไรสัญญาคือความหมายรู้เกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นเพราะมีการปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรก็กิริยาอะไรที่มันปรุงแต่งอะไรให้มันสำเร็จรูปด้วยความเป็นอะไรนั่นคือเรียกว่าสังขารกิริยาที่ปรุงแต่งสัญญาในทางเสียงให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปนั้นนั่นน่ะเรียกว่าสังขารก็จึงมักพูดกันฟังว่าสังขารปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปบางคนปรุงแต่งมากหน่อยถือเอานิมิตโดยไม่ถูกต้องอกุศลธรรมก็เกิดขึ้นฟังอกุศลธรรมเกิดขึ้นมีอะไรบ้างอกุศลธรรมนี้กรณีของเด็กหนุ่มปาลิตะนั้นก็คือกามนั่นเองกิเลสกามที่เป็นกามสัญญาเกิดขึ้นในจิตของเธอในขณะที่กามสัญญาไม่ได้เกิดขึ้นในจิตของท่านพระจักรุบาลทำไมเดี๋ยวเราจะมาว่ากันแต่ที่เกิดขึ้นในจิตของสามเณรปาลิตะนั้นเพราะว่าเธอไม่ได้สำรวมอินทรีย์พอไม่ได้สำรวมอินทรีย์ถือเอาโดยนิมิตบ้างว่าเห็นรูปลักษณะของเสียงนั้นว่าต้อง สวยอย่างนี้ฉันต้องคิดว่าฉันจะต้องทำอันนี้แล้วฉันจะไปทำเวลาไหนมันไม่ได้ต้องทำเวลานี้แล้วฉันก็จะคิดปรุงแต่งต่อว่างั้นต้องเกิดเหตุการณ์นี้แน่พอเกิดเหตุการณ์เป็นนี้แล้วฉันต้องพูดคำนี้เพื่อได้ให้โอกาสอย่างนี้เสร็จแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปว่าทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมาอ้างด้วยข้อนี้ข้อนี้เสร็จแล้วจะมีความสุขก็ไปตรงนี้ไม่มีใครรู้ปรุงแต่งต่อไปเลยนะปรุงแต่งต่อไปมันดีนะเนี่ยการปรุงแต่งนี้คืออะไรท่านฟังเป็นมโนสังขารมโนสังขารก็คือการปรุงแต่งในทางใจการปรุงแต่งนี้เกิดขึ้นตอนไหนก็เกิดขึ้นตอนมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีการปรุงแต่งแบบนี้เกิดขึ้นได้การปรุงแต่งแบบนี้เป็นอะไรเป็นกรรมแล้วทุกอย่างเป็นกรรมในทางใจกรรมทางกายก็อย่างสมณเณรนี่เขาก็พูดออกไปอ่ะว่าเออมีเดี๋ยวต้องไปห้องน้ำวจีสังขารที่ปรุงแต่งออกไปก็เป็นเรื่องโกหกมโนสังขารจิตตสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาในทางใจก็เป็นความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องของกามเป็นความวุ่นวายเป็นความไม่สงบกายกรรมที่เดินออกไปคิดว่าจะไปผิดศีลล่วงภรรยาผู้อื่นถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้กายกรรมนั้นก็เป็นกายกรรมที่เป็นทุจริตทุจริตก็เกิดขึ้นทั้งกายวาจาใจมันเริ่มจากทางใจก่อนเป็นมโนทุจริตก็เป็นวจีทุจริตต่อไปก็เป็นกายทุจริตต่อไปเป็นเหตุที่เกิดมาจากเสียงที่มากระทบผ่านทางหูมีโสตะวิญญาณเข้าไปรับรู้สามอย่างรวมกันเรียกว่าผัสสะมีผัสสะเกิดขึ้นแล้วมีสัญญาคือความหมายรู้โดยไม่รอบคอบไม่มีการสำรวมอินทรีย์ไม่มีสติสัมปชัญญะตั้งเอาไว้ถือเอาโดยนิมิตที่ไม่แยบคายเกิดกามสัญญาขึ้นมโนสังขารที่ปรุงแต่งก็เป็นเรื่องไปในทางกามความคิดเกิดขึ้นฟุ้งซ่านไม่สงบก็เป็นมโนกรรมที่ไม่ดีอย่างที่ว่ามันเชื่อมต่อไหลกันไปเนี่ยรวดเร็วเท่ากับยิ่งกว่าลัดนิ้วมือความรวดเร็วของมันเนี่ยทุกฝั่งพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ว่าเอาถ้าบุรุษแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วงอเข้าวับๆด้วยวิชากังฟูรวดเร็วมากหรือว่าเขาขากถุยน้ำลายเนี่ยจากปากถุยออกไปเนี่ยรวดเร็วมากหรือกระพริบตาวับๆๆดีดนิ้วลัดนิ้วมือวับๆๆๆหรือพยับแดดไว้ยิบยับยิบยับยิบยับนี่พวกนี้เร็วไม่เท่าจิตใจของคนเนี่ยมันหมุนเวียนพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเร็วกว่าอีกท่านผู้ฟังแป๊บเดียวพูดยังไม่ทันพอประโยคจบไม่ต้องพอสามคำก็เอาคำเดียวบางทีคนคำเดียวพูดออกมาเนี่ยคิดไปแล้วสามเรื่องสี่เรื่องห้าเรื่องมีบางคนท่านผู้ฟังก้าวข้ามผ่านธรณีประตูขึ้นมาเนี่ยตัวเองคิดเรื่องอะไรอยู่ในใจบางทียังนึกไม่ออกเลยจำไม่ได้คิด 3-4 เรื่องเนี่ยลืมไปแล้วผ่านมาแล้วเรื่องนี้มันจะไปมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตใจกันได้ยังไงพอพูดคำผิดกล่าวคำไม่ถูกออกมาแล้วทำชั่วทำผิดทำบาปไปด้วยความละอายก็ยังต้องโกหกอันที่2อันที่3ตามมาเพื่อที่จะปกปิดความชั่วของตนเอาไว้ในครั้งแรกก็ต้องมาคิดมามีมโนสังขารมีจิตตสังขารที่ปรุงแต่งมาต้องมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องที่เป็นความฟุ้งซ่านไม่สงบมีความกังวลต้องโกหกยังไงต่อไปจิตใจเนี่ยมันวุ่นวายไปก่อนแล้วนะหลากเรื่องหลายอย่างที่ก็เป็นมโนทุจริตตรงนั้นเลยเพื่อที่จะกล่าววจีทุจริตสักคำหนึ่งเนี่ยจิตใจเนี่ยบางทีมันคิดไปหลายอย่างแล้วบางทีไม่ได้เป็นความคิดด้วยซ้ำคือบางคนเนี่ยโกหกได้อย่างลื่นไหลมากไม่ต้องคิดเตรียมการไม่ยากเพราะมันเป็นแบบธรรมชาติของเขาเลยสายเลือดเส้นโกหกมันอยู่ข้างในเนี่ยนั่นไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่ได้มีการปรุงแต่งทางใจที่จะคิดคำโกหกนั้นฝังมันปรุงแต่งรวดเร็วมากจนไม่ได้เป็นคำพูดแล้วมันอัตโนมัติเลยนี่ยิ่งชั่วหนักมากความชั่วเนี่ยมันอยู่ลึกมากหรือแม้แต่คิดตำหนิคนอื่นอย่างเงี้ยคิดไปในเรื่องไม่ดีเนี่ยบางคนมันคิดรวดเร็วมาก ว่าไปแล้วได้เห็นรูปแค่ใบสองใบได้ยินเสียงบทสนทนาคำสองคำช่วงสั้นๆได้กลิ่นก็แค่ฟืดเดียวลิ้มรสเนี่ยแค่ลิ้นแตะนิดเดียวสัมผัสนี่ก็แค่ปลายนิ้วหน่อยเดียวคุณยังสามารถที่จะมโนจินตนาการแต่งเรื่องราวอะไรกันไปได้จากรูปเห็นแป๊บเดียวเนี่ยแค่วินาทีเดียวเนี่ยรูปสองรูปเนี่ยโอ้นู่นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนอย่างสามเณรได้ยินเสียงแค่เวิร์ดเดียวขึ้นมาแค่นี้หลงคิดนึกไปนั่นนี่ได้ได้กลิ่นแค่เวิร์ดเดียวเนี่ยโอ้กลิ่นมันเหมือนติดจมูกคิดนึกปรุงแต่งตามไปเป็นชั่วโมงเป็นหลายวันลิ้นแต่รสนิดเดียวเนี่ยประสาทมันซาบซ่านไปทั่วลิ้นถึงคนนึงไปถึงกายทั้งหมดเลยปลายนิ้วเนี่ยมันมีเส้นประสาทอยู่เยอะทั้งฟังแต่นิดเดียวความนุ่มนิดเดียวความอุ่นนิดเดียวเนี่ยโอ้โหมันสะท้านซาบซ่านไปหมดทั่วทั้งกายรวมถึงครอบงำจิตใจด้วยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจึงไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสหรือผลิตภัณฑ์แม้อย่างอื่นที่จะครอบงำจิตใจของเราได้เหมือนเสียงกลิ่นรสภาพของเพศตรงข้ามมีเรื่องราวในนิทานธรรมบทมากมายท่านฟังพระภิกษุเนี่ยเดินไปบิณฑบาตในหมู่บ้านไม่ได้สำรวมตาสำรวมหูก็ไปบิณฑบาตแล้วก็เห็นหญิงชาวบ้านนั่งทำงานอยู่เธอก็เปิดหวอขึ้นนั่งก้มลงมันก็เห็นอะไรข้างในไปหมดนี่ไม่สำรวมตาไม่สำรวมหูเห็นภาพได้ยินเสียงราคะก็เสียแทงจิตของเธออยู่ไม่ไหวก็ต้องลาสึกไปสามเณรนี่ไม่สำรวมหูได้ยินเสียงก็ทำศีลวิบัติเกิดขึ้นพระภิกษุไปบิณฑบาตในบ้านติดใจในรถถูกเขาล่อลวงให้ต้องลาสิกขาก็ต้องลาสึกไปเรื่องราวมีในชาดกก็มีกวางมันเข้าไปในอุทยานของพระราชากินหญ้ากินอะไรต่างๆคนเฝ้าอุทยานก็หลอกล่อมันโดยเอาน้ำผึ้งไปทาที่หญ้ากวางกินหญ้าติดน้ำผึ้งโอ้ยอร่อยมากล่อไปล่อมาเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะกินหญ้าจากมือของคนเฝ้าอุทยานก็ได้ซึ่งกวางเนื้อทรายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มันระวังอันตรายอย่างมากเห็นคนนี่มันหนีแล้วแต่ว่ากวางตัวนี้ติดในรถถึงขนาดว่ากินหญ้าที่ทาด้วยน้ำผึ้งจากมือของคนเลี้ยงถูกล่อเข้าไปในพระราชวังจับได้ง่ายดายมากเพราะว่าติดในรถถูกจับได้เพราะว่ามารจะกุมหัวใจของเราไว้ได้มารจะยึดจิตใจของเราได้เราจะตกอยู่ในอุ้งมือมารได้เราจะถูกบีบคั้นประมาณคือกิเลสมารถ้าบอกว่าเราไปตามรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมณ์นี่ก็เรียกกิเลสกามตามฝั่งกามคือกิเลสถ้าเข้าครอบงำจิตใจของใครเปลี่ยนแปลงแล้วมืดแล้วดำแล้วฟุ้งซ่านไปเลยสมาธิอะไรช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่ากามราคะกามสัญญามันครอบงำหมดสมาธิก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าถ้ามีกามอยู่เนี่ยสมาธิไงก็ไม่เกิดกามนี่เป็นส่วนของนิวรณ์ฝังเป็นเครื่องกางกั้นทำปัญญาให้ถอยกำลังเพราะมีนิวรณ์ครอบงำห่อหุ้มรึงรัดแล้วสมาธิไม่ต้องพูดหรอกทำไม่ได้ต่อให้จะมารู้ลมหายใจโอ้จะไม่ได้ฝึกมาเตรียมมาเนี่ยอำนาจของกามนี่มันรึงรัดมากจริงๆหรืออย่างภิกษุที่ว่าเขาสัตว์ฝึกมันดีได้ฌานสี่แต่เพราะว่าไม่สำรวมกายไม่สำรวมหูไม่สำรวมตานั่นแหละไปบิณฑบาตในหมู่บ้านอย่างที่ว่าเห็นคนนุ่งชั่วห่มชั่วนี่ราคะยังเสียดแทงได้เลยสมาธิที่มีอยู่นี้เสื่อมลงหายไปต่อหน้าต่อตาคิดดูฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่สงบราคะเสียแทงจิตถ้าราคะเสียแทงจิตโทสะก็เสียแทงได้ไม่มาในรูปของกามแต่ไม่เกิดราคะ ก็มันในรูปของความขัดเคืองคือปฏิฆะให้เกิดโทสะเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจไม่ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งทุกฝั่งมานเนี่ยจะยึดจิตใจของเราไว้ผ่านทางรูปที่เห็นได้ด้วยตาผ่านทางเสียงที่ฟังได้ด้วยหูผ่านทางกลิ่นที่ดมได้รู้ด้วยจมูกผ่านทางรสที่ลิ้มได้ด้วยลิ้นผ่านทางสัมผัสที่เกิดขึ้นทางกายครอบงำจิตใจได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของคนที่จากละเอียดดีอยู่ให้มันหยาบหนากระด้างมีความกักกระจากที่สว่างนุ่มนวลเย็นให้มันเร่าร้อนรุ่มร้อนหยาบคายมืดมนคิดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจะมาพึ่งสมาธิก็ไม่ได้ถึงขนาดบางทีบางคนฟังเพี้ยนไปเลยบ้าไปเลยต้องไปหาหมอกินยาระงับประสาทเพราะมันคิดมากเกินไปที่คิดมากเกินไปนี่มันคิดบนหลูบคุณฟังบางคนนี่เจอผัสสะที่แบบว่ามันแบบไม่ได้เตรียมการเอาไว้อะตัวเองสติสัมปชัญญะก็ไม่เพียงพอเช่นพอเจอว่าคู่ครองไปมีกิ๊กอย่างเงี้ยสามีมีชู้ภรรยาไปมีผัวน้อยโอ้เป็นไปได้ยังไงหรือคนที่รักเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหมือนอย่างที่เราคิดนี่นาช็อกซินิม่าคิดว่าฉันร่างกายแข็งแรงดีไม่มีเหตุปัจจัยเสี่ยงนี่นาเกิดจับสลากได้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดแต่นี้โรคภัยไข้เจ็บทุกฝั่งมันไม่ได้แคร์อะไรเกิดขึ้นมันเหมือนกับจับสลากได้เอาพอเกิดเป็นอย่างนี้มันทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่ได้มีการเตรียมการไม่ได้มีการระมัดระวังเอาไว้การเตรียมการการระมัดระวังดูฟังเหมือนกับเมืองที่เขามีกำแพงล้อมรอบอย่างดีมีประตูที่เขาทำไว้เป็นช่องให้คนเข้าคนออกได้ถ้าเปิดหลาอ้าซ่านี่พวกลักเล็กขโมยน้อยตัดช่องย่องเบาเข้าได้หมดไม่ได้ที่ประตูต้องมีการปิดมีนายทวารมีคนคอยดูให้ดีคนไหนจะมาทำอันตรายจะมาประสงค์ไม่ดีนายประตูนี่เขาต้องห้ามเข้าต้องคอยตรวจตราคนไหนจะมาทำประโยชน์จะทำความดีให้นำสินค้ามาขายนำภาษีมาจ่ายเอาให้เข้าได้นี่เป็นหน้าที่ของนายทวารที่จะคอยตรวจตราดูแลประตูการตรวจตราดูแลประตูเป็นหน้าที่ของนายทวารนี้พระพุทธเจ้าเปรียบไว้กับเรื่องของสตินั่นเองต้องมีการสำรวมอินทรีย์ทุกฝังการสำรวมอินทรีย์เราจะให้สติเกิดได้ต้องมีการสำรวมอินทรีย์คือมันอาศัยกันเกิดนั่นแหละคุณจะมีสติปัฏฐาน4ได้คุณต้องมีการสำรวมอินทรีย์คุณจะมีการสำรวมอินทรีย์ได้สติปัฏฐาน4ก็เป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์นั้นมันต้องอาศัยกันเกิดขึ้นถ้าเราคิดว่าฉันจะมานั่งสมาธิตอนเช้าตอนเย็นหรือว่าไปคอร์สปฏิบัติธรรม7วัน10วันหรือกว่านั้นฉันผ่านมาแล้วฮาเลลูยาเกิดขึ้นเนี่ยแต่พอกลับมาบ้านเนี่ยไม่ได้สำรวมอินทรีย์ไม่ได้ระมัดระวังเผลออยู่เรื่อยฟังเพลงเล่นเกมดูละครหนังน้ำเน่าเปิด Facebook ดูแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่านข่าวก็มีแต่ด่ากันว่ากันกล่าวเท็จทั้งที่รู้บิดเบือนความจริงแสดงความเห็นที่มันน่ากักกระก็เอามาพูดกันได้โดยไม่อายอารมณ์ก็ขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวายิ่งอากาศร้อนเนี่ยมันยิ่งหงุดหงิดง่ายมากไปโทษอากาศอีกก็ไม่สำรวมกายไม่สำรวมผลทพะที่มากระทบคืออุณหภูมิก็เผลอสติตำฝังก็ตกเป็นเครื่องมือของกามวัตถุนั้นตกเป็นเครื่องมือของเสียงนั้นอุณหภูมินั้นข่าวนั้นภาพนั้นรสนั้นกลิ่นนั้นตกเป็นเครื่องมือแล้วไม่ใช่เป็นตัวเองแล้วถูกมารเข้าสิงจิตใจแล้วนั่นคือไม่ใช่ตัวเรานั้นฟังเราไม่ได้เป็นตัวของเราเองเราตกอยู่ในอำนาจของมารแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะมารกุมหัวใจของเราได้เหมือนถูกมารเข้าสิงเสียงที่มันมาที่มันเปลี่ยนจิตใจคนได้เนี่ยเพราะมันถูกสิงแล้วด้วยกามกิเลสเป็นไปตามอำนาจความร้อนดำเป็นโทสะวุ่นวายไม่สงบเป็นไปตามอำนาจความหิวดำมันเป็นราคะเป็นโลภะให้เกิดความอยาก เป็นไปตามอำนาจความมืดมึนงงไม่เคลียร์ไม่ชัดไม่เข้าใจอะไรเป็นอะไรถ้าเป็นอำนาจของโมหะมาอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงอ่ะไปไม่ถูกทุกฝั่งก็ไปตามทางกายทางวาจาทางใจที่มันก็ไปสู่นรกนั่นแหละปรุงแต่งไปคิดนึกไปเป็นมโนสังขารที่เป็นทุจริตปรุงแต่งไปพูดไปเป็นวจีสังขารที่เป็นทุจริตปรุงแต่งไปเดินทางไปเป็นกายสังขารที่เป็นทุจริตกุศลกรรมความดีอะไรหายหมดไม่เหลือแค่ลัดนิ้วมือเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นเองคนจะเปลี่ยนแปลงใจได้วิธีแก้ตัวฟังไม่ใช่ว่าเราจะเห็นแค่อันใดอันหนึ่งเท่านั้นน่ะที่มันจะสำคัญพระพุทธเจ้าเคยเตือนภิกษุห้ารูปหนึ่งเอาไว้ภิกษุห้ารูปนี้คิดว่าโอ้ตัวเองนี่รักษาทวารคือตานี่ผมรักษายากมากผมรักษาได้แล้วไอ้พวกที่รักษาหูนี่เพราะว่าได้ฟังเรื่องของสามเณรปาลิตะนี่มานี่เสียงที่มันสะท้านสะเทือนเข้าไปในจิตนี่รักษาแต่หูระวังมากเลยจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันรูปนี้รักษา5ช่องทางคิดว่าตัวเองนี่รักษาสิ่งที่มันรักษาได้ยากดีงามดีอยู่ทุกฟังดีอยู่แต่ละช่องทางแต่ละช่องทางมีความสำคัญทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจักขุนาสังวโรสาธุสาธุโสเตนะสังวโรการสำรวมตาด้วยเป็นการยังประโยชน์ให้สำเร็จไม่ใช่แค่ตายังเสียงด้วยหูนี่แหละต้องสำรวมจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยไม่ใช่แค่ตาหูจมูกลิ้นกายยังวาจาด้วยยังใจด้วยถ้าเรารักษาใจให้มีสติสัมปชัญญะช่องทางที่มันจะเข้ามาระหว่างคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ6ช่องทางนี้เราต้องรักษาทั้งหมดเลยรักษาด้วยการมีสติสัมปชัญญะให้เกิดการสังวรให้เกิดการสำรวมอายตนะคือช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะรับสิ่งที่เป็นรูปเป็นภาพผ่านมาเป็นรูปภาพบ้างเป็นวิดีโอบ้างเป็นสิ่งของให้เราดูให้เราเห็นได้บ้างสำรวมหูที่ต้องรับเสียงผ่านมาเป็นเสียงชายเสียงหญิงเสียงร้องเสียงเทศเสียงดนตรีละครเสียงเพลงได้ทั้งหมดต้องสำรวมจมูกที่มันจะรับกลิ่นกลิ่นมันไม่ได้มีแต่หอมๆอย่างเดียวหรอกกลิ่นเหม็นก็มีกลิ่นหอมสิ่งปรุงแต่งน้ำหอมกลิ่นหอมธรรมชาติดอกไม้กลิ่นหญ้ากลิ่นไม้กลิ่นอาหารกลิ่นขยะก็มีต้องสำรวมจมูกสำรวมลิ้นที่จะรับรู้รสที่เป็นเปรี้ยวมะนาวหรือเปรี้ยวน้ำส้มสายชูเป็นหวานน้ำตาลหรือหวานน้ำผึ้งหรือเป็นขมขมสะเดาหรือขมประเภทมันไม่เหมือนกันต้องมีการสำรวมกายที่จะรับรู้ความร้อนความหนาวหนาวแอร์กับหนาวลมเหนือก็ไม่เหมือนกันร้อนพระอาทิตย์กับร้อนฮีเตอร์ก็ไม่เหมือนกันร้อนอบอยู่ในซาวน่ากับลมร้อนแดดก็ไม่เหมือนกันเราต้องสำรวมกายดูฟังไม่ใช่แค่ตาหูจมูกลิ้นกายยังใจด้วยความคิดนึกนั่นแหละคือธรรมารมณ์ที่จะรับรู้ได้ผ่านทางใจในใจคือมโนก็ต้องสำรวมด้วยต้องระวังด้วยเพราะความคิดนั้นก็ไม่ใช่ของเราความคิดนึกปรุงแต่งอะไรเนี่ยมันไหลผ่านทะลุมาทางเสียงนี้เป็นต้นอะเสียงผ่านแล้วมันเป็นความคิดได้ไงเอ้าก็เป็นสัญญาไงสัญญาคือความหมายรูปปรุงแต่งสำเร็จรูปเป็นสังขารคิดนึกนั่นนี่ก็เป็นธรรมารมณ์คือถ้าเราเผลอทางหูแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าทางใจคือมโนเรายังพอมีเครื่องป้องกันอีกช็อตหนึ่งป้องกันได้อยู่ให้มีการสำรวมตัมฝังให้มีการสังวรสำรวมสังวรเนี่ยมันเป็นยังไงคือการปิดกั้นไม่ให้มีการเกิดอกุศลไปตามสิ่งที่ถือเอาโดยนิมิตและถือเอาโดยอนุพยัญชนะนิมิตเป็นยังไงค ือเครื่องหมายที่ว่าคือถือโดยรวมทั้งหมดว่าโอ้นี่เป็นภาพแบบนี้นี่เป็นเสียงแบบนี้โอ้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้นี่คือแบบว่าถือโดยนิมิตคือไม่ได้เป็นตัวภาพนั้นจริงๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณแบบเห็นเหนือขึ้นไปกว่านั้นเช่นมีบทสนทนาอันนึงเขาคุยกันถ้าเราฟังบทสนทนาทั้งหมดเนี่ยอ๋อคุยกันในบริบทเรื่องของการศึกษาแต่พอมาตัดท่อนสั้นๆเลยฟังเป็นบริบทเรื่องของการชู้สาวชายหญิงไปอันนี้คือถือนิมิตคลายเคลื่อนไปละหรือภาพหนึ่งหนังสือก็ไปถ่ายมาดูเห็นผู้ชายกับผู้หญิงเดินไปในลักษณะแบบนี้มุมกล้องมันดูอ้าวมันเหมือนเรื่องของแบบจูบกันเป็นกามโอ้นี่ถือเอานิมิตผิดละถือเอานิมิตผิดนิมิตนี่คือในลักษณะที่เห็นโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วก็คิดนึกปรุงแต่งว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องแบบนี้มีเหตุการณ์แบบนี้นี่คือถือเอาโดยนิมิตหรือว่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะโอ้นี่รายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างนี้นี่ต้องตัดต่อแน่ปะอย่างนี้อย่างนี้เห็นเราดูรถยนต์คันหนึ่งอย่างเงี้ยในความสวยงามความดีของมันเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นรายละเอียดนะระบบเครื่องนะกันชนหน้ากันชนหลังระบบเบรกกระจกข้างกระจกหน้าพวงมาลัยวิทยุโอ้นี่คือแบบรายละเอียดโดยอนุพยัญชนะแต่ถ้าโดยภาพรวมที่คือโดยรวมโดยดูทั้งหมดว่ามันสมบุกสมบันมีความแข็งแกร่งว่าไปเราจะต้องป้องกันคือมีการสำรวมไม่เห็นโดยนิมิตไม่เห็นโดยอนุพยัญชนะป้องกันเพื่อที่จะอะไรไม่ให้อกุศลธรรมที่มันจะเกิดขึ้นได้เพราะถ้าไม่สำรวมระวังให้ดีเห็นโดยนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเห็นโดยอนุพยัญชนะอย่างใดอย่างหนึ่งอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นได้บางทีในจิตของเรามันมีอกุศลธรรมอยู่แล้วมันมีต่อมที่แบบสงสัยมันมีต่อมที่แบบเป็นกามันมีต่อมที่แบบเป็นเครื่องข้องเครื่องอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันไปโดนกันพอดีแหมมันยิ่งโตเลยต่อมสงสัยต่อมอยากรู้นี่มันกระตุ้นขึ้นมาทันทีเป็นก้อนเผือกขึ้นเบ้อเร่อเนี่ยอกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วก็กลับเกิดขึ้นมีขึ้นเอาใหม่ต้องฟังระวังให้ดีสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจจะสำรวมอันนี้ได้ต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายด้วยจะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้เห็นโดยนิมิตไม่ให้เห็นดูโดยในลักษณะอนุพยัญชนะทำอกุศลธรรมที่มันยังไม่เกิดย้ายมันมาอกุศลธรรมที่มันมีอยู่ต่อมสงสัยต่อมอยากต่อมกามต่อมโกรธเนี่ยให้มันออกไปให้มันเล็กลงลดลงทำกุศลธรรมที่มันมีอยู่เนี่ยมันพัฒนาเจริญยิ่งขึ้นได้ไหมสมาธิศีลให้มีมากขึ้นสติโพชฌงค์ให้มีมากขึ้นมีอยู่นิดหน่อยเอาพัฒนาเมตตามีแล้วใช่ไหมดีเอาเพิ่มอีกอะไรที่ยังไม่มีอุเบกขาเหรอกรุณาเหรอใส่เข้าไปแถมมุทิตาให้ด้วยพัฒนาให้มันมีดีขึ้นฝังในใจของเราถ้าเรามีการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจป้องกันเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์รูปด้วยและธรรมารมณ์ด้วยไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่มันยังไม่มีไม่มาให้มันมาลบละเลิกละทิ้งอกุศลธรรมที่มันมีอยู่แล้วให้มันลดลงทำกุศลธรรมใหม่ๆที่ยังไม่มีไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นพัฒนาดีมีอยู่แล้วกุศลธรรมให้มันดีมีมากขึ้นสติเราเจริญขึ้นฝังเดี๋ยวเป็นการทำความเพียรเราจะทำความเพียรไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีผัสสะมากระทบนี่มีผัสสะมากระทบนี่มันดีแล้วแต่เราอยากขายวิญญาณมอบวิญญาณให้กับมารมารมันจะกุมจิตใจของเรานั่นไม่ใช่ตัวเราทุกฝั่งเราอยากให้มารสิงใจของเราได้ผ่านทางวัตถุกรรมนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นด้วยการให้ป้องกันให้ดีให้เราอยู่ในอำนาจของมรรคเรามีภาษาใดมากระทบนั่นแหละเป็นทางเลยเป็นทางที่เราใช้ให้ราชทูตที่จะนำข่าวสารคือนิพพานเนี่ยมาบอกแก่เราได้ถ้าเรามีภาษาได้ภาษาหนึ่งมากระทบนั่นแหละจะเป็นเครื่องทดสอบว่าเราอยู่ในมรรคได้หรือไม่ ถ้าเราอยู่ในมรรคได้นั่นคือทางแล้วเป็นทางที่จะให้ความจริงความรู้ความจริงความรู้คือวิชชาจะทำให้เราพ้นจากเรื่องที่ไม่จริงเรื่องมันเป็นเท็จผลคือวิมุตติพ้นจากอวิชชาพ้นจากตัณหาได้นั่นเองและนี่คือรายการธรรมารับรุณระหว่างออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกถ้าท่านฟังต้องการจะฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งสอบถามเรื่องราวที่คิดว่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้คอมเมนต์แชร์แบ่งปันเรื่องราวใดๆไปที่เว็บไซต์ได้ท่านฟังที่ puredhamma.com puredhamma.com เดี๋ยวในช่วงนี้เราก็มีการทำแบบสำรวจท่านฟังสำรวจลักษณะการฟังลักษณะการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบไหนที่ชอบไม่ชอบอย่างไรสามารถที่จะร่วมกันทำแบบสำรวจเพื่อที่จะได้รับแผ่นบางธรรมะเป็นอีบุ๊กที่บรรจุเรื่องราวโน้ตย่อธรรมะของข้าพเจ้าเอาไว้สามารถร่วมกรอกแบบสอบถามโดยไปที่เว็บไซต์ haisok.net haisok.net แบบสำรวจนี้ท่านฟังก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะสามารถให้ข้าพเจ้านั้นนำมาพัฒนาปรับปรุงรายการของเราให้ดีมีมาตรฐานพัฒนาขึ้นได้ที่เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าอยู่แล้วในการให้มาฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังในการทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งเป็นหน้าที่ของสมณะและเป็นหน้าที่ของตัวท่านทั้งหลายเองผู้ฟังที่จะรักษาหูของตัวเองในการที่จะฟังเสียงแล้วให้มีกุศลธรรมเกิดขึ้นให้มีอกุศลธรรมลดลงโดยอย่าถือเอาโดยพยัญชนะโดยอย่าถือเอาโดยนิมิตเป็นหน้าที่ของท่านฟังเองที่จะรักษาตาจมูกลิ้นกายด้วยและใจด้วยให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่สูงสงบสะอาดเย็นประณีตนุ่มนวลได้นั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร